A. Aachen, sidan 189. Abingdon, sidan 16. Adaldag, biskop, sidan 292. Adalvard den äldre, biskop i Skara, sidorna 336-337. Adalvard den yngre, biskop i Sigtuna, sidorna 305-321. Adam av Bremen, krönikör, sidorna 75, 113, 119, 142, 142, 270, 244, 292, 293, 304, 305, 308, 313, 327. Elfi Gifu, engelsk drottning, sidan 287. Ella, kung av England, person i Ragnar Lodbroks saga, sidan 244. Agamemnon, sidan 239. Aggersborg, sidorna 293-307. Ajo, Langobard, sidan 74. Akolotos, sidan 29. Akvitanien, sidan 41. Albanien, sidan 25. Albinus, Sankt, sidan 40. Aldeigjuborg, C. Ladoga. Alexios den första, Komnenos, bysantinsk kejsare, sidorna 25-38. Alfer Alver, sidorna 79-80. Alfred den store, kung av Wessex, sidorna 42, 83-87, 90, 92, 93, 100, 103, 107, 110, 111, 113, 215. Alltinget, sidan 167. Alrik, Västgöte, sidan 180. Alskog, Gotland, sidan 64. Altuna stenen, Uppland, sidan 200. Alvar, nämnd på runsten på Bornholm, sidan 237. Amazoner, sidan 113. Amiens, sidan 325. Amled, se Hamlet. Aneirin, sidan 234. Angantyr, person i Härvararsagan, sidorna 247-253. Angerboda, sidan 127. Anche, sidan 40. Angler, sidorna 93-221. Anglosaxare, se även England, sidorna 27, 28, 41-43, 47, 49, 85, 107, 110, 163, 164, 182, 193, 204, 205, 199, 307, 308, 311, 313, 325. Anjou, sidan 41. Ankara, sidan 267. Anlaf, vikingahövding i England, sidan 107. Annales, Bertiniani, Saint-Barthélemy-annalerna, sidan 106. Annales Fuldenses, Fulda-annalerna, sidan 45. Anskar, ärkebiskop, missionär, sidorna 10, 172, 268, 272, 323-327, 334, 335, 347, 349-350. Anund från Gårdarike, svensk kung på 1000-talet, sidan 305. Anund Jakob, Anund Olofsson, kung av Sverige, sidorna 18-26-305-315. Apulia, Kurland, sidan 172. Araber, arabiska mynt med mera, sidorna 24, 57, 58, 61, 62, 91, 92, 97, 101, 135, 143, 146, 273, 142. Are, viking i Konstantinopel, sidan 37. Are Torgilsson, den vise. Are Frode, sidorna 108, 170, 244. Arga, sidan 237. Arinbjörnarkvida, kvädet om Arinbjörn, sidan 246. Arinbjörn, norsk storman, vän till Egil Skallagrimsson, sidan 246. Arkils tingstad, sidorna 140-207. Armenien, armenier, sidorna 23-30. Arngrim, islänning, sidorna 108-109. Asar, sidorna 62, 66, 68, 79, 80, 81, 127, 138, 185, 205, 258, 296, 341. Asgård, sidorna 12, 62, 79, 119, 131, 138, 142, 180, 205. Ask och Embla, sidorna 139-145. Askil, runstensresare i Skåne, sidan 236. Aslög, person i Ragnar Lodbroks saga, sidan 244. Asmund Gullesson, östgötsk viking, sidorna 48-49. Aspöstenen, Södermanland, sidan 236. Assur Gullesson, östgötsk viking, sidorna 48-49. Astrid, norsk drottning, gift med Olav den Helige, sidan 305. Astrid, nämnd på Dynnastenen, sidan 200. Asvalde, nämnd på runsten på Bornholm, sidan 237. Asvid, nämnd på runsten i Svenstrup, sidan 237. Athelstan, kung av England, sidan 302. Aten, sidan 37. Öjd, isländska, sidan 330. Audofleda, frankisk drottning, sidan 191.